أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين. فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون. من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون. ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات من فضله إنه لا يحب الكافرين. پھیل پڑی ہے خرابی جنگل میں اور دریا میں لوگوں کے ہاتھ کی کمائی سے، چکھانا چاہیے ان کو کچھ مزہ ان کے کام کا تاکہ وہ پھر آئیں. تو کہہ پھرو ملک میں تو دیکھو کیسا ہوا انجام پہلوں کا، بہت ان میں تھے شرک کرنے والے. سو تو سیدھا رکھ اپنا منہ سیدھی راہ پر اس سے پہلے کہ آ پہنچے وہ دن جس کو پھرنا نہیں اللہ کی طرف سے، اس دن لوگ جدا جدا ہوں گے. جو منکر ہوا سو اس پر پڑے اس کا منکر ہونا، اور جو کوئی کرے بھلے کام سو وہ اپنی راہ سنوارتے ہیں تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جو یقین لائے اور کام کیے بھلے اپنے فضل سے، بے شک اس کو نہیں بھاتے انکار والے. خلاصہ تفسیر: شرک و معصیت ایسی بری چیز ہے کہ خشکی اور تری یعنی تمام دنیا میں لوگوں کے برے اعمال کے سبب بلائیں پھیل رہی ہیں، مثلا قحط و وبا و طوفان، تاکہ اللہ تعالی ان کے بعض اعمال کی سزا کا مزہ ان کو چکھا دے تاکہ وہ اپنے اعمال سے باز آ جائیں. جیسا دوسری آیت میں ہے: وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ. اور بعض اعمال کا مطلب یہ ہے کہ اگر سب اعمال پر یہ عقوبتیں مرتب ہوں تو ایک دم زندہ نہ رہیں. قوله تعالی: وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ. اسی معنی سے آیت بعلا میں وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ فرمایا ہے، یعنی بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالی معاف ہی کر دیتے ہیں، بعض ہی اعمال کی سزا دیتے ہیں. غرض جب اعمال بد مطلقاً سبب وبال ہیں تو شرک و کفر تو سب سے بڑھ کر موجب عذاب ہوگا. اور اگر مشرکین کو اس کے ماننے میں تردد ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے کہ ملک میں چلو پھرو، پھر دیکھو کہ جو کافر و مشرک لوگ پہلے ہو گزرے ہیں ان کا اخیر کیسا ہوا، ان میں اکثر مشرک ہی تھے. سو دیکھ لو وہ عذاب آسمانی سے کس طرح ہلاک ہوئے، جس سے صاف واضح ہوا کہ شرک کا بڑا وبال ہے اور بعض کفر کی دوسری انواع میں مبتلا تھے، جیسے قوم لوط اور قارون، اور جو لوگ مسخ ہو کر بندر اور خنازیر ہو گئے تھے کیونکہ آیات کی تکذیب اور نہیں کی مخالفت کر کے مبتلا کفر و لعن ہوئے. اور شاید شرک کا بالتخصیص ذکر اس لیے ہو کہ کفار مکہ کی خاص اور مشہور حالت یہی تھی، اور جب شرک کا موجب وبال ہونا محقق ہو گیا سو اے مخاطب تم اپنا رخ اس دین راست یعنی توحید اسلامی کی طرف رکھو قبل اس کے کہ ایسا دن آئے جس کے واسطے پھر خدا کی طرف سے ہٹنا نہ ہوگا، یعنی جیسے دنیا میں خاص عذاب کے وقت کو اللہ تعالی قیامت کے وعدے پر ہٹاتا جاتا ہے، جب وہ موعود دن آ جائے گا پھر اس کو نہ ہٹائے گا اور توفق و امحال نہ ہوگا۔ اس جملے میں شرک کے وبال اخروی کا ذکر ہو گیا، جیسا اوپر ظہر الفساد اور کیف کان عاقبہ میں وبال دنیاوی مذکور تھا، اور اس دن یہ ہوگا کہ سب عمل کرنے والے لوگ باعتبار جزا کے جدا جدا ہو جائیں گے، اس طور پر کہ جو شخص کفر کر رہا ہے اس پر تو اس کا وبال کفر پڑے گا، اور جو نیک عمل کر رہا ہے سو یہ لوگ اپنے نفع کے لیے سامان کر رہے ہیں، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو اپنے فضل سے نیک جزا دے گا جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے عمل کیے، اور اس سے کفار محروم رہیں گے۔ جیسا اوپر فعلیہ کفر سے معلوم ہوا، جس کی وجہ یہ ہے کہ واقعی اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا بلکہ ان کے کفر پر ان سے ناخوش ہے۔ معارف و مسائل، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس، یعنی خشکی اور دریا میں سارے جہاں میں فساد پھیل گیا لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے۔ تفسیر روح المعانی میں ہے کہ فساد سے مراد صحت اور وبائی امراض اور آگ لگنے اور پانی میں ڈوبنے کے واقعات کی کثرت اور ہر چیز کی برکت کا مٹ جانا، نفع بخش چیزوں کا نفع کم نقصان زیادہ ہو جانا وغیرہ آفات ہیں۔ اور اس آیت سے معلوم ہوا کہ ان دنیاوی آفات کا سبب انسانوں کے گناہ اور اعمال بد ہوتے ہیں، جن میں شرک و کفر سب سے زیادہ اشد ہیں، اس کے بعد دوسرے گناہ ہیں۔ اور یہی مضمون دوسری ایک آیت میں اس طرح آیا ہے، وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ، یعنی تمہیں جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ تمہارے ہی گناہوں تمہارے ہی ہاتھوں کی کمائی کے سبب سے ہے، یعنی ان معاصی کے سبب جو تم کرتے رہتے ہو، اور بہت سے گناہوں کو تو اللہ تعالی معاف ہی کر دیتے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ اس دنیا میں جو مصائب اور آفات تم پر آتی ہیں ان کا حقیقی سبب تمہارے گناہ ہوتے ہیں، اگرچہ دنیا میں نہ ان گناہوں کا پورا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ ہر گناہ پر مصیبت و آفت آتی ہے، بلکہ بہت سے گناہوں کو تو معاف کر دیا جاتا ہے، بعض گناہوں پر ہی گرفت ہوتی اور آفت و مصیبت بھیج دی جاتی ہے۔ اگر ہر گناہ پر دنیا میں مصیبت آیا کرتی تو ایک انسان بھی زمین پر زندہ نہ رہتا، مگر ہوتا یہ ہے کہ بہت سے گناہوں کو تو حق تعالی معاف ہی فرما دیتے ہیں، اور جو معاف نہیں ہوتے ان کا بھی پورا بدلہ دنیا میں نہیں دیا جاتا بلکہ تھوڑا سا مزہ چکھایا جاتا ہے۔ جیسا کہ اسی آیت کے آخر میں فرمایا، لَيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا، یعنی تاکہ چکھا دے اللہ تعالی کچھ حصہ ان کے برے اعمال کا۔ اور اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اعمال بد اور گناہوں کی وجہ سے جو مصیبت و آفت دنیا میں بھیجی جاتی ہے وہ بھی غور کرو تو اللہ تعالی کی رحمت و عنایت ہی ہے، کیونکہ مقصود اس دنیا کی مصیبت سے یہ ہوتا ہے کہ غافل انسان کو تنبیہ ہو جائے اور وہ اپنے گناہوں اور نافرمانیوں سے باز آ جائے، جو انجام کار اس کے لیے مفید اور بڑی نعمت ہے۔ جیسا کہ آخر آیت میں فرمایا، لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، دنیا کی بڑی بڑی آفتیں اور مصائب انسانوں کے گناہوں کے سبب سے آتے ہیں، اسی لیے بعض علماء نے فرمایا کہ جو انسان کوئی گناہ کرتا ہے وہ ساری دنیا کے انسانوں چوپایوں اور چرندے و پرندے جانوروں پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اس کے گناہوں کے وبال سے جو بارش کا قحط اور دوسرے مصائب دنیا میں آتے ہیں اس سے سبھی جاندار متاثر ہوتے ہیں، اس لیے قیامت کے روز یہ سب بھی گناہگار انسان کے خلاف دعویٰ کریں گے۔ اور شقیق زاہد نے فرمایا کہ جو شخص حرام مال کھاتا ہے وہ صرف اس پر ظلم نہیں کرتا جس سے یہ مال ناجائز طور پر حاصل کیا ہے، بلکہ پورے انسانوں پر ظلم کرتا ہے، کیونکہ اول تو ایک کے ظلم سے دوسرے لوگوں میں ظلم کرنے کی رسم پڑتی ہے اور یہ سلسلہ ساری انسانیت کو محیط ہو جاتا ہے، دوسرے اس کے ظلم کی وجہ سے دنیا میں آفتیں اور مصائب آتے ہیں جس سے سب ہی انسان متاثر ہوتے ہیں۔ ایک شبہ کا جواب، احادیث صحیحہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات بھی موجود ہیں کہ دنیا مومن کے لیے جیل خانہ اور کافر کے لیے جنت ہے، اور یہ کہ کافر کو اس کے نیک اعمال کا بدلہ دنیا ہی میں بصورت مال و دولت و صحت دے دیا جاتا ہے، اور مومن کے اعمال کا بدلہ آخرت کے لیے محفوظ کر دیا جاتا ہے، اور یہ کہ مومن کی مثال دنیا میں ایک نازک شاخ کی سی ہے کہ ہوائیں اس کو کبھی ایک طرف کبھی دوسری طرف جھکا دیتی ہیں، کبھی سیدھا کر دیتی ہیں، یہاں تک کہ اسی حالت میں وہ دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، اور یہ کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، یعنی دنیا میں بلائیں سب سے زیادہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر آتی ہیں، پھر جو ان کے قریب ہو، پھر جو ان کے قریب ہو۔ یہ تمام احادیث صحیحہ بظاہر اس آیت کے مضمون سے مختلف ہیں، اور عام دنیا کے مشاہدات بھی یہی بتلاتے ہیں کہ دنیا میں عام طور پر مومن مسلمان تنگی اور تکلیف میں اور کفار فجار عیش و عشرت میں رہتے ہیں۔ اگر آیت مذکورہ کے مطابق دنیا کے مصائب اور تکلیف میں گناہوں کے سبب سے ہوتی تو معاملہ برعکس ہوتا۔ اس کا جواب یہ ہے کہ آیت مذکورہ میں گناہوں کو مصائب کا سبب ضرور بتلایا ہے، مگر علت تامہ نہیں فرمایا کہ جب کسی پر کوئی مصیبت آئے تو گناہ ہی کے سبب سے ہوگی۔ جس پر کوئی مصیبت آئے اس کا گناہگار ہونا ضروری ہو، بلکہ عام اسباب کا جو دنیا میں دستور ہے کہ سبب واقع ہونے کے بعد اس کا مسبب اکثر واقع ہو جاتا ہے، اور کبھی کوئی دوسرا سبب اس کے اثر سے ظاہر ہونے سے مانع ہو جاتا ہے تو اس سبب کا اثر ظاہر نہیں ہوتا۔ جیسے کوئی مسحل یا ملین دوا کے متعلق یہ کہے کہ اس سے اسہال ہوں گے، یہ اپنی جگہ صحیح ہے، مگر بعض اوقات کسی دوسری دوا، غذا یا ہوا وغیرہ کے اثر سے اسہال نہیں ہوتے۔ جو دوائیں بخار اتارنے کی ہیں بعض اوقات ایسے عوارض پیش آ جاتے ہیں کہ ان دواؤں کا اثر ظاہر نہیں ہوتا، خواب آور گولیاں کھا کر بھی نیند نہیں آتی، جس کی ہزاروں مثالیں دنیا میں ہر وقت مشاہدہ کی جاتی ہیں۔ اس لیے حاصل آیت کا یہ ہوا کہ اصل خاصہ گناہوں کا یہ ہے کہ ان سے مصائب و آفات آئیں، لیکن بعض اوقات دوسرے کچھ اسباب اس کے منافی جمع ہو جاتے ہیں جن کی وجہ سے مصائب کا ظہور نہیں ہوتا، اور بعض صورتوں میں بغیر کسی گناہ کے کوئی آفت و مصیبت آ جانا بھی اس کے منافی نہیں، کیونکہ آیت میں یہ نہیں فرمایا کہ بغیر گناہ کے کوئی تکلیف و مصیبت کسی کو پیش نہیں آتی، بلکہ ہو سکتا ہے کہ کسی کو کوئی مصیبت و آفت کسی دوسرے سبب سے پیش آ جائے، جیسے انبیاء و اولیاء کو جو مصیبتیں اور تکلیفیں پیش آتی ہیں ان کا سبب کوئی گناہ نہیں ہوتا، بلکہ ان کی آزمائش اور آزمائش کے ذریعے ان کے درجات کی ترقی اس کا سبب ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ قرآن کریم نے جن آفات و مصائب کو گناہوں کے سبب سے قرار دیا ہے، اس سے مراد وہ آفات و مصائب ہیں جو پوری دنیا پر یا پورے شہر یا بستی پر عام ہو جائیں، عام انسان اور جانور ان کے اثر سے نہ بچ سکیں۔ ایسی مصائب و آفات کا سبب عموماً لوگوں میں گناہوں کی کثرت، خصوصاً اعلانیہ گناہ کرنا ہی ہوتا ہے۔ شخصی اور انفرادی تکلیف و مصیبت میں یہ ضابطہ نہیں، بلکہ وہ کبھی کسی انسان کی آزمائش کرنے کے لیے بھی بھیجی جاتی ہیں، اور جب وہ اس آزمائش میں پورا اترتا ہے تو اس کے درجات آخرت بڑھ جاتے ہیں۔ یہ مصیبت در حقیقت اس کے لیے رحمت و نعمت ہوتی ہے، اس لیے انفرادی طور پر کسی شخص کو مبتلا مصیبت دیکھ کر یہ نہیں کہا جا سکتا کہ وہ بہت گناہگار ہے۔ اسی طرح کسی کو خوش عیش و عافیت دیکھ کر یہ حکم نہیں لگایا جا سکتا کہ وہ بڑا نیک صالح بزرگ ہے۔ البتہ عام مصائب و آفات جیسے قحط، طوفان، وبائی امراض، گرانی اشیاء ضرورت، چیزوں کی برکت مٹ جانا وغیرہ، اس کا اکثر اور بڑا سبب لوگوں کے اعلانیہ گناہ اور سرکشی ہوتی ہے۔ فائدہ، حضرت شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے حجت اللہ البالغہ میں فرمایا کہ اس دنیا میں خیر و شر یا مصیبت و راحت، مشقت و سہولت کے اسباب دو طرح کے ہیں، ایک ظاہری دوسرے باطنی۔ ظاہری اسباب تو وہی مادی اسباب ہیں جو عام دنیا کی نظر میں اسباب سمجھے جاتے ہیں، اور باطنی اسباب انسانی اعمال اور ان کی بنا پر فرشتوں کی امداد و نصرت یا ان کی لعنت و نفرت ہیں۔ جیسے دنیا میں بارش کے اسباب اہل فلسفہ و اہل تجربہ کی نظر میں سمندر سے اٹھنے والے بخارات، مانسون اور پھر اوپر کی ہوا میں پہنچ کر ان کا منجمد ہو جانا، پھر آفتاب کی شعاعوں سے پگھل کر برس جانا ہے، مگر روایات حدیث میں ان چیزوں کو فرشتوں کا عمل بتلایا گیا ہے۔ درحقیقت ان دونوں میں کوئی تضاد نہیں، ایک چیز کے اسباب متعدد ہو سکتے ہیں، اس لیے ہو سکتا ہے کہ ظاہری اسباب یہی ہوں اور باطنی سبب فرشتوں کا تصرف ہو۔ یہ دونوں طرح کے اسباب جمع ہو جائیں تو بارش امید اور ضرورت کے مطابق ہو، اور جہاں یہ دونوں اسباب جمع نہ ہوں وہاں بارش کے وقوع میں اختلال رہے۔ حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اسی طرح دنیا کے مصائب و آفات کے کچھ اسباب طبعیہ مادیہ ہیں جو نیک و بد کو نہیں پہچانتے۔ آگ جلانے کے لیے ہے، وہ بلا امتیاز متقی اور فاجر کے سب کو جلائے ہی گی، بجز اس کے کہ کسی خاص فرمان کے ذریعے اس کو اس عمل سے روک دیا جائے، جیسے نار نمرود ابراہیم علیہ السلام کے لیے برد و سلام بنا دی گئی۔ پانی وزنی چیزوں کو غرق کرنے کے لیے ہے، وہ یہی کام کرے گا۔ اسی طرح دوسرے عناصر جو خاص خاص کاموں کے لیے ہیں، وہ اپنی مفوضہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ اسباب طبعیہ کسی انسان کے لیے راحت و سہولت کے سامان بھی فراہم کرتے ہیں اور کسی کے لیے مصیبت و آفت بھی بن جاتے ہیں۔ انہی اسباب ظاہرہ کی طرح مصائب و آفات اور راحت و سہولت میں مؤثر انسان کے اپنے اعمال خیر و شر بھی ہیں۔ جب دونوں ظاہری اور باطنی اسباب کسی فرد یا جماعت کی راحت و آرام اور سہولت و خوش عیشی پر جمع ہو جاتے ہیں، تو اس فرد یا جماعت کو دنیا میں عیش و راحت مکمل طور پر حاصل ہوتی ہے، جس کا مشاہدہ ہر شخص کرتا ہے۔ اس کے بالمقابل جس فرد یا جماعت کے لیے اسباب طبعیہ مادیہ بھی مصیبت و آفت لا رہے ہوں اور اس کے اعمال بھی مصیبت و آفت کے مقتدی ہوں، تو اس کی مصیبت و آفت بھی مکمل ہوتی ہے، جس کا عام مشاہدہ ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ اسباب طبعیہ مادیہ تو مصیبت و آفت پر مجتمع ہیں، مگر اس کے اعمال حسنہ باطنی طور پر راحت و سکون کے مقتدی ہیں۔ ایسی صورت میں یہ اسباب باطنہ اس کی ظاہری آفتوں کو دور کرنے یا کم کرنے میں صرف ہو جاتے ہیں، اس کی عیش و راحت مکمل طور پر سامنے نہیں آتی۔ اسی طرح اس کے برعکس بعض اوقات اسباب مادیہ عیش و آرام کے مقتدی ہوتے ہیں، مگر اسباب باطنیہ یعنی اس کے اعمال برے ہونے کی وجہ سے ان کا تقاضا مصیبت و آفت لانے کا ہوتا ہے، تو ان متضاد تقاضوں کی وجہ سے نہ عیش و راحت مکمل ہوتی ہے اور نہ بہت زیادہ مصیبت و آفت ان کو گھیرتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات مادی اسباب طبعیہ کو کسی بڑے درجے کے نبی و رسول اور ولی و مقبول کے لیے ناسازگار بنا کر اس کی آزمائش و امتحان کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ اس تفصیل کو سمجھ لیا جائے تو آیات قرآن اور مذکورہ احادیث کا باہم ارتباط اور اتفاق واضح ہو جاتا ہے، تعارض و تضاد کے شبہات رفع ہو جاتے ہیں۔ واللہ سبحانہ وتعالی علم۔ مصائب کے وقت ابتلا و امتحان یا سزا و عذاب میں فرق۔ مصائب و آفات کے ذریعے جن لوگوں کو ان کے گناہوں کی کچھ سزا دی جاتی ہے اور جن نیک لوگوں کو رفع درجات یا کفارہ سیئات کے لیے بطور امتحان مصائب میں مبتلا کیا جاتا ہے، ظاہری صورت ابتلا کی ایک ہی سی ہوتی ہے۔ ان دونوں میں فرق کیسے پہچانا جائے؟ اس کی پہچان حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے کہ جو نیک لوگ بطور ابتلا و امتحان کے گرفتار مصائب ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے قلوب کو مطمئن کر دیتے ہیں اور وہ ان مصائب و آفات پر ایسے ہی راضی ہوتے ہیں جیسے بیمار کڑوی دوا یا آپریشن پر باوجود تکلیف محسوس کرنے کے راضی ہوتا ہے، بلکہ اس کے لیے مال بھی خرچ کرتا ہے، سفارشیں مہیا کرتا ہے، بخلاف ان گناہگاروں کے جو بطور سزا مبتلا کیے جاتے ہیں، ان کی پریشانی اور جزا و فضا کی حد نہیں رہتی، بعض اوقات ناشکری بلکہ کلمات کفر تک پہنچ جاتے ہیں۔ سیدی حکیم الامت تھانوی قدس سرہ نے ایک پہچان یہ بتلائی کہ جس مصیبت کے ساتھ انسان کو اللہ تعالی کی طرف توجہ، اپنے گناہوں پر تنبہ اور توبہ و استغفار کی رغبت زیادہ ہو جائے، وہ علامت اس کی ہے کہ یہ قہر نہیں بلکہ مہر اور عنایت ہے، اور جس کو یہ صورت نہ ملے بلکہ جزا و فضا اور معاصی میں اور زیادہ انہماک بڑھ جائے، وہ علامت قہر الہی اور عذاب کی ہے۔ واللہ اعلم۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُمْ مِنْ رَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ رُسُلًا إِلَى قَوْمِهِمْ فَجَاءُوهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَانْتَقَمْنَا مِنَ الَّذِينَ أَجْرَمُوا وَكَانَ حَقًّا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ اللہ الذی یرسل الریاح فتثیر سحابا فیبسطه فی السماء کیف یشاء ویجعله کسفا فطر الودق یخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير ولئن أرسلنا ريحا فرأوه مصفرا لظلوا من بعده يكفرون فإنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولوا مدبرين وما أنت بهادي العمي عن ضلالتهم إن تسمع إلا من يؤمن بآياتنا فهم مسلمون اور اس کی نشانیوں میں سے ایک یہ ہے کہ چلاتا ہے ہوائیں خوشخبری لانے والی، اور تاکہ چکھائے تم کو کچھ مزہ اپنی مہربانی کا، اور تاکہ چلیں جہاز اس کے حکم سے، اور تاکہ تلاش کرو اس کے فضل سے، اور تاکہ تم حق مانو، اور ہم بھیج چکے ہیں تجھ سے پہلے کتنے رسول اپنی اپنی قوم کے پاس، سو پہنچے ان کے پاس نشانیاں لے کر، پھر بدلہ لیا ہم نے ان سے جو گنہگار تھے، اور حق ہے ہم پر مدد ایمان والوں کی۔ اللہ ہے جو چلاتا ہے ہوائیں، پھر وہ اٹھاتی ہیں بادل کو، پھر پھیلا دیتا ہے اس کو آسمان میں جس طرح چاہے، اور رکھتا ہے اس کو تہ بتہ، پھر تو دیکھے مینا کو نکلتا ہے اس کے بیچ میں سے، پھر جب اس کو پہنچاتا ہے جس کو چاہتا ہے اپنے بندوں میں، تب ہی وہ لگتے ہیں خوشیاں کرنے، اور پہلے سے ہو رہے تھے اس کے اترنے سے پہلے ہی نا امید۔ سو دیکھ لے اللہ کی مہربانی کی نشانیاں، کیوں کر زندہ کرتا ہے زمین کو اس کے مر گئے پیچھے، بے شک وہی ہے مردوں کو زندہ کرنے والا، اور وہ ہر چیز کر سکتا ہے۔ اور اگر ہم بھیجیں ایک ہوا، پھر دیکھیں وہ کھیتی کو کہ زرد پڑ گئی، تو لگیں اس کے پیچھے ناشکری کرنے۔ سو تو سنا نہیں سکتا مردوں کو، اور نہیں سنا سکتا بہروں کو، پکارنا جبکہ پھیریں پیٹ دے کر، اور نہ تو راہ سجھائے اندھوں کو ان کے بھٹکنے سے، تو سنائے اسی کو جو یقین لائے ہماری باتوں پر، سو وہ مسلمان ہوتے ہیں۔ خلاصہ تفسیر اور اللہ تعالی کی قدرت و وحدت و نعمت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ بارش سے پہلے ہواؤں کو بھیجتا ہے کہ وہ بارش کی خوشخبری دیتی ہیں۔ بس ان کا بھیجنا ایک تو جی خوش کرنے کے لیے ہوتا ہے، اور نیز اس واسطے تاکہ اس کے بعد بارش ہو اور تم کو اپنی اس رحمت بارش کا مزہ چکھاوے، یعنی بارش کے فوائد عنایت فرماوے، اور نیز اس واسطے ہوا بھیجتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے بادبانی کشتیاں اس کے حکم سے چلیں، اور تاکہ اس ہوا کے ذریعے سے بواسطہ کشتی دریا کے سفر سے تم اس کی روزی تلاش کرو۔ یعنی کشتیوں کا چلنا اور روزی تلاش کرنا دونوں ارسال ریاح سے حاصل ہوتے ہیں، اول بلا واسطہ اور ثانی بواسطہ کشتی کے۔ اور تاکہ تم شکر کرو، اور ان دلائل بالغہ اور نعیم سابغہ پر بھی یہ مشرکین حق تعالی کی جو ناشکریاں کرتے ہیں، یعنی شرک اور مخالفت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ایذائے مومنین وغیرہ، تو آپ اس پر غمگین نہ ہوں، کیونکہ ہم عن قریب ان سے انتقام لینے والے اور اس میں ان کو مغلوب اور اہل حق کو غالب کرنے والے ہیں، جیسا کہ پہلے بھی ہوا ہے۔ چنانچہ ہم نے آپ سے پہلے بہت سے پیغمبر ان کی قوموں کے پاس بھیجے، اور وہ ان کے پاس دلائل ثبوت حق کے لے کر آئے، جس پر بعض ایمان لائے اور بعض نہ لائے۔ سو ہم نے ان لوگوں سے انتقام لیا جو مرتکب جرائم کے ہوئے تھے، اور وہ جرائم تکذیب حق و مخالفت اہل حق ہیں، اور اس انتقام میں ہم نے ان کو مغلوب اور اہل ایمان کو غالب کیا، اور اہل ایمان کو غالب کرنا حسب وعدہ و عادت ہمارے ذمہ تھا، اور وہ انتقام عذاب الہی تھا، اور اس میں کفار کا ہلاک ہونا یا ان کا مغلوب ہونا ہے، اور مسلمانوں کا بچ جانا ان کا غالب آنا ہے۔ غرض اسی طرح ان کفار سے انتقام لیا جائے گا، خواہ دنیا میں خواہ بعد موت۔ اور یہ مضمون تسلی کا بطور جملہ معترضہ کے تھا۔ آگے ارسال ریا کے بعض آثار مذکورہ، بالاجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ ایسا قادر و حکیم و منعم ہے کہ وہ ہوائیں بھیجتا ہے، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو، جو کہ کبھی ان ہواؤں سے پہلے بخارات اٹھ کر بادل بن چکتے ہیں، اور کبھی وہ بخارات انہی ہواؤں سے بلند ہو کر بادل بن جاتے ہیں، پھر وہ ہوائیں بادلوں کو ان کی جگہ سے، یعنی فضائے آسمانی سے یا زمین سے اٹھاتی ہیں، پھر اللہ تعالیٰ اس بادل کو کبھی تو جس طرح چاہتا ہے آسمان یعنی فضائے آسمانی میں پھیلا دیتا ہے، اور کبھی اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے۔ بسط کا مطلب یہ ہے کہ مجتمع کر کے دور تک پھیلا دیتا ہے، اور کیف یشاء کا مطلب یہ ہے کہ کبھی تھوڑی دور تک، کبھی بہت دور تک، اور کسفن کا مطلب یہ کہ مجتمع نہیں ہوتا، متفرق رہتا ہے۔ پھر دونوں حالت میں تم مینا کو دیکھتے ہو کہ اس بادل کے اندر سے نکلتا ہے۔ مجتمع بادل سے برسنا تو بکثرت ہے، اور بعض موسموں میں اکثر بارش متفرق بدلیوں سے بھی ہوتی ہے۔ پھر بادل سے نکلنے کے بعد جب وہ مینا اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے، تو بس وہ خوشیاں کرنے لگتے ہیں، اور وہ لوگ قبل اس کے کہ ان کے خوش ہونے سے پہلے ان پر برسے، بالکل ہی نا امید ہو رہے تھے، یعنی ابھی ابھی نا امید تھے اور ابھی خوش ہو گئے۔ اور ایسا ہی مشاہدہ بھی ہے کہ انسان کی کیفیت ایسی حالت میں بہت جلدی جلدی بدل جاتی ہے۔ سو ذرا رحمت الہی یعنی بارش کے آثار تو دیکھ لو کہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے زمین کو اس کے مردہ یعنی خشک ہونے کے بعد کس طرح زندہ یعنی تر و تازہ کرتا ہے۔ اور یہ بات نعمت اور دلیل وحدت ہونے کے علاوہ اس کی بھی دلیل ہے کہ اللہ کو مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے پر پوری قدرت ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جس خدا نے مردہ زمین کو زندہ کر دیا، کچھ شک نہیں کہ وہی خدا مردوں کو زندہ کرنے والا ہے۔ بس عقلاً ممکن ہونے میں دونوں برابر، اور قدرت ذاتی دونوں کے ساتھ برابر، اور مشاہدے میں دونوں کاموں کا یکساں ہونا، یہ سب چیزیں اس استبعاد کو دفع کرنے والی ہیں کہ مرنے کے بعد پھر کیسے زندہ ہوں گے۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ یہ مضمون احیاء موتا کا بمناسب حیات ارض کے جملہ معترضہ تھا، اور آگے پھر بارش و ریاح کے متعلق مضمون ہے جس میں اہل غفلت کی ناشکری کا بیان ہے۔ یعنی اہل غفلت ایسے حق ناشناس و ناسپاس ہیں کہ اتنی بڑی بڑی نعمتوں کے بعد اگر ہم ان پر اور کسی قسم کی ہوا چلا دیں پھر اس سے اس ہوا سے یہ لوگ کھیتی کو خشک اور زرد دیکھیں کہ اس کی سبزی اور شرابی جاتی رہی تو یہ اس کے بعد ناشکری کرنے لگیں اور پچھلی نعمتیں سب طاق نسیاں میں رکھتے ہیں۔ تو جب ان کی غفلت اور ناشکری پر اقدام اس درجے میں ہے تو اس سے بھی ثابت ہوا کہ یہ بالکل ہی بے حس ہیں، تو ان کے عدم ایمان و عدم تدبر پر غم بھی بیکار ہے، کیونکہ آپ مردوں کو تو نہیں سنا سکتے اور بہنوں کو بھی آواز نہیں سنا سکتے، خصوصاً جبکہ پیٹھ پھیر کر چل دیں کہ اشارے کو بھی نہ دیکھیں، اور اسی طرح آپ ایسے اندھوں کو جو کہ بصیر کا اتباع نہ کریں ان کی بے راہی سے راہ پر نہیں لا سکتے، یعنی یہ تو معوف الحواس والحیات کے مشابہ ہیں۔ آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں، آپ تو بس ان کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیتوں کا یقین رکھتے ہیں اور پھر وہ مانتے بھی ہیں، اور جب یہ لوگ مردوں، بہروں، اندھوں کے مشابہ ہیں پھر ان سے توقع ایمان کی نہ رکھیے اور غم نہ کیجیے۔ معارف و مسائل۔ فانتقمنا من الذين اجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين، ہم نے مجرموں، کافروں سے انتقام لے لیا اور ہمارے ذمے تھا کہ ہم مومنین کی مدد کرتے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ مومنین کی مدد کرنا اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اس کا تقاضا بظاہر یہ تھا کہ مسلمانوں کو کفار کے مقابلے میں کبھی شکست نہ ہو، حالانکہ بہت سے واقعات اس کے خلاف بھی ہوئے ہیں اور ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا جواب خود اسی آیت میں موجود ہے کہ مومنین سے مراد وہ مجاہدین فی سبیل اللہ ہیں جو خالص اللہ کے لیے کفار سے جنگ کرتے ہیں، ایسے لوگوں کا ہی انتقام اللہ تعالی مجرمین سے لیتے ہیں اور ان کو غالب کرتے ہیں۔ جہاں کہیں اس کے خلاف کوئی صورت پیش آتی ہے وہاں عموماً مجاہدین کی کوئی لغزش ان کی شکست کا سبب بنتی ہے، جیسے غزوہ احد کے متعلق خود قرآن کریم میں ہے، انما استزلهم الشیطان ببعد ما کسبوا، یعنی شیطان نے ان لوگوں کو لغزش دے دی اس کے بعض اعمال کی غلطی، ان کے بعض اعمال کی غلطی کے سبب شیطان نے ان لوگوں کو لغزش دے دی ان کے بعض اعمال کی غلطی کے سبب۔ اور ایسے حالات میں بھی انجام کار اللہ تعالیٰ پھر انہی کو غلبہ اور فتح عطا فرما دیتے ہیں جبکہ ان کو اپنی غلطی پر تنبہ ہو جائے، جیسا غزوہ احد میں ہوا، اور جو لوگ محض اپنا نام مومن مسلمان رکھ لیں، احکام خداوندی سے غفلت و سرکشی کے عادی ہوں اور غلبہ کفار کے وقت بھی اپنے گناہوں سے تائب نہ ہوں، وہ اس وعدے میں شامل نہیں، وہ نصرت الہیہ کے مستحق نہیں ہے۔ یوں اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر کسی استحقاق کے بھی نصرت و غلبہ عطا فرما دیتے ہیں، اس کی امید رکھنا اور اس سے دعا مانگنا ہر حال میں مفید ہی مفید ہے۔ فَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى، اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ آپ مردوں کو نہیں سنا سکتے۔ رہا یہ معاملہ کہ مردوں میں سننے کی صلاحیت ہے یا نہیں اور عام مردے زندوں کا کلام سنتے ہیں یا نہیں، اس مسئلے کی مختصر تحقیق معارف القرآن سورہ نمل کی تفسیر میں گزر چکی ہے، اور مکمل تحقیق آخر کے مستقل رسالے بزبان عربی میں ہے جس کا نام تکمیل الحبور و سماع اہل القبور ہے، اور جو احکام القرآن میں بزبان عربی کے حز خامس کا جز ہو کر شائع ہو چکا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ يخلق ما يشاء وهو العليم القدير ويوم تقوم الساعة يقسم المجرمون ما لبثوا غير ساعة كذلك كانوا يؤفكون وقال الذين أوتوا العلم والإيمان لقد لبثتم لكم في كتاب الله إلى يوم البعث فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبتلون كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون الله ہے جس نے بنایا تم کو کمزوری سے پھر دیا کمزوری کے پیچھے زور پھر دے گا زور کے پیچھے کمزوری اور سفید بال بناتا ہے جو کچھ چاہے اور وہ ہے سب کچھ جانتا کر سکتا اور جس دن قائم ہوگی قیامت قسمیں کھائیں گناہگار کہ ہم نہیں رہے تھے ایک گھڑی سے زیادہ اسی طرح تھے الٹے جاتے اور کہیں گے جن کو ملی ہے سمجھ اور یقین تمہارا ٹھہرنا تھا اللہ کی کتاب میں جی اٹھنے کے دن تک سو یہ ہے اٹھنے کا دن پر تم نہیں تھے جانتے اس دن کام نہ آئے گا ان گناہگاروں کو قصور بخشوانا اور نہ ان سے کوئی منانا چاہے اور ہم نے بٹھلائی ہے آدمیوں کے واسطے اس قرآن میں ہر ایک طرح کی مثل اور جو تو لائے ان کے پاس کوئی آیت تو ضرور کہیں وہ منکر تم سب جھوٹ بناتے ہو یوں مہر لگا دیتا ہے اللہ تعالی ان کے دلوں پر جو سمجھ نہیں رکھتے سو تو قائم رہے بے شک اللہ کا وعدہ ٹھیک ہے اور اکھاڑ نہ دیں تجھ کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے خلاصہ تفسیر اللہ ایسا ہے جس نے تم کو ناتوانی کی حالت میں بنایا مراد اس سے ابتدائی حالت بچپن کی ہے پھر اس ناتوانی کے بعد توانائی یعنی جوانی عطا فرمائی پھر اس توانائی کے بعد ضعف اور بڑھاپا کیا اور وہ جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور وہ ہر تصرف کو جاننے والا اور اس تصرف کے نافذ کرنے پر قدرت رکھنے والا ہے بس جو ایسا قادر ہو اس کو دوبارہ پیدا کرنا کیا مشکل ہے یہ تو بیان تھا بعد کے امکان کا اور آگے اس کے وقوع کا بیان ہے یعنی جس روز قیامت ہوگی مجرم یعنی کافر لوگ وہاں کی ہول و حیبت و پریشانی کو دیکھ کر قیامت کی آمد کو غایت درجے ناگوار سمجھ کر قسم کھا بیٹھیں گے کہ قیامت بہت جلدی آ گئی اور وہ لوگ یعنی ہم لوگ عالم برزخ میں ایک ساعت سے زیادہ نہیں رہے یعنی جو میعاد قیامت کے آنے کی مقرر تھی وہ بھی پوری نہ ہونے پائی کہ قیامت آ پہنچی جیسا مشاہدہ کیا جاتا ہے کہ اگر پھانسی والے کی میعاد ایک ماہ مقرر کی جائے تو جب مہینہ گزر چکے گا تو اس کو ایسا معلوم ہوگا کہ گویا مہینہ نہیں گزرا اور مصیبت جلدی آ گئی حق تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اسی طرح یہ لوگ دنیا میں الٹے چلا کرتے تھے یعنی جس طرح یہاں آخرت میں قیامت کے قبل از وقت آ جانے پر قسمیں کھانے لگے اسی طرح دنیا میں قیامت کے وجود ہی کے منکر تھے اور نہ آنے پر قسمیں کھایا کرتے تھے اور جن لوگوں کو ایمان اور علم عطا ہوا ہے مراد اہل ایمان ہیں کہ اخبار شرعیہ کا علم ان کو حاصل ہے وہ ان مجرمین کے جواب میں کہیں گے کہ تم برزخ میں میعاد سے کم تو نہیں رہے تمہارا یہ دعویٰ غلط ہے بلکہ تم تو میعاد نوشتہ خداوندی کے موافق قیامت کے دن تک رہے سو قیامت کا دن یہی ہے جو میعاد مقرر تھی برزخ میں رہنے کی ولیکن وجہ اس بات کی کہ قیامت کو میعاد سے پہلے آیا ہوا سمجھتے ہو یہ ہے کہ تم دنیا میں قیامت کے وقوع کا یقین اور اعتقاد نہ کرتے تھے بلکہ تکذیب و انکار کیا کرتے تھے اس انکار کے وبال میں آج پریشانی کا سامنا ہوا اس وجہ سے گھبرا کر یہ خیال ہوا کہ ابھی تو میعاد پوری بھی نہیں ہوئی، اور اگر تصدیق کرتے اور ایمان لے آتے تو اس کے وقوع کو جلدی نہ سمجھتے، بلکہ یوں چاہتے کہ اس سے بھی جلدی آ جائے، کیونکہ انسان جب اس سے کسی راحت و آرام کا وعدہ ہو تو طبعی طور پر اس کا جلدی آنا چاہتا ہے، اور انتظار شاق اور اس کی مدت طویل معلوم ہوا کرتی ہے. جیسا حدیث میں بھی ہے کہ کافر قبر میں کہتا ہے رب لا تقم الساعة، اور مومن کہتا ہے رب اقم الساعة، اور مومنین کے جواب سے بھی جو یہاں مذکور ہے کہ مقام برزخ کو انہوں نے بہت سمجھا ہے، یہ مترشح ہوتا ہے کہ وہ مشتاق تھے، اس لیے چاہتے تھے کہ جلد آ جائے. غرض اس روز ظالموں یعنی کافروں کی پریشانی اور مصیبت کی یہ کیفیت ہوگی کہ ان کو ان کا کسی قسم کا جھوٹا سچا عذر کرنا نفع نہ دے گا، اور نہ ان سے خدا کی خفگی کا تدارک چاہا جائے گا، یعنی اس کا موقع نہ دیا جائے گا کہ توبہ کر کے خدا کو راضی کر لیں. اور ہم نے لوگوں کو ہدایت کے واسطے اس قرآن کے مجموعے یا اس کے اس خاص جزء یعنی اس سورت میں ہر طرح کے عمدہ اور عجیب مضامین ضروریہ بیان کیے ہیں، جو اپنی بلاغت اور کمال کی وجہ سے مقتدی اسی کو ہیں کہ ان کافروں کو ہدایت ہو جاتی، مگر ان لوگوں نے غایت عناد سے اس کو قبول نہ کیا اور اس سے منتفع نہ ہوئے. اور قرآن کی کیا تخصیص ہے، ان لوگوں کا عناد اس درجے بڑھ گیا ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ ان معجزات سے جن کی یہ خود فرمائش کیا کرتے ہیں آپ ان کے پاس کوئی نشان لے آئیں، تب بھی یہ لوگ جو کہ کافر ہیں کہ یہی کہیں گے کہ تم سب یعنی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور مومنین جو آیات تشریعیہ و تکوینیہ کی تصدیق کرتے ہیں نرے اہل باطل ہو، پیغمبر کو سحر کی تہمت لگا کر صاحب باطل کہیں، اور مسلمانوں کو سحر کی تصدیق کرنے سے اہل باطل کہیں. اور ان لوگوں کے اس انعام کے بارے میں اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ باوجود مقرر نشانیاں اور دلائل حق ظاہر ہونے کے یقین نہیں کرتے اور نہ اس کے حاصل ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر یوں ہی مہر کر دیا کرتا ہے جیسا کہ ان کے دلوں پر ہو رہی ہے، یعنی روزانہ استعداد قبول حق کی مزمحل و ضعیف ہوتی جاتی ہے. اس لیے انقیاد میں ضعف اور انعاد میں قوت بڑھتی جاتی ہے. تو جب یہ ایسے معاندین ہیں تو ان کی مخالفت اور ایذا رسانی اور بد کلامی وغیرہ پر آپ صبر کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ کا وعدہ کہ آخر میں یہ ناکام اور اہل حق کامیاب ہوں گے سچا ہے، وہ وعدہ ضرور واقع ہوگا. پس صبر و تحمل تھوڑے ہی دن کرنا پڑتا ہے، اور یہ بد یقین لوگ آپ کو بے برداشت نہ کرنے پائیں، یعنی ان کی طرف سے خواہ کیسی ہی بات پیش آئے مگر ایسا نہ ہو کہ آپ برداشت نہ کریں. معارف و مسائل. اس سورت کا بڑا حصہ منکرین قیامت کے شبہات کے ازالے سے متعلق ہے، جس کے لیے اب تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کی قدرت مطلقہ کاملہ اور حکمت بالغہ کی بہت سی آیات اور نشانیاں دکھلا کر غافل انسان کو غفلت سے بیدار کرنے کا سامان کیا گیا ہے. مذکور صدر پہلی آیت میں ایک نئے انداز سے اسی مضمون کا اثبات ہے، وہ یہ کہ انسان اپنی طبیعت سے جلد باز واقع ہوا ہے اور سامنے کی چیزوں میں لگ کر ماضی و مستقبل کو بھلا دینے کا عادی ہے، اور اس کی یہی عادت اس کو بہت سی مہلک غلطیوں میں مبتلا کرتی ہے. جس وقت انسان جوان ہوتا ہے اس کی قوت اپنے شباب پر ہوتی ہے، یہ اپنی قوت کے نشے میں کسی کو کچھ نہیں سمجھتا، حدود پر قائم رہنا اس کو دو بھر معلوم ہوتا ہے. یہ اپنی اس کو متنبع کرنے کے لیے اس آیت میں قوت و ضعف کے اعتبار سے انسانی وجود کا ایک مکمل خاکہ پیش کیا گیا ہے، جس میں دکھلایا ہے کہ انسان کی ابتدا بھی کمزور ہے اور انتہا بھی، درمیان میں بہت تھوڑے دنوں کے لیے اس کو ایک قوت ملتی ہے. عقل کا تقاضا یہ ہے کہ اس چند روزہ قوت کے زمانے میں اپنی پہلی کمزوری اور آنے والی کمزوری سے کبھی غافل نہ ہو، بلکہ اپنی اس کمزوری کے مختلف درجات کو ہمیشہ سامنے رکھے، جن سے گزر کر یہ قوت و شباب تک پہنچا ہے. خلقکم من ضعف میں انسان کو یہی سبق دیا گیا کہ اپنی اصل بنیاد کو دیکھ کس قدر ضعیف بلکہ عین ضعف ہے، کہ ایک قطرہ بے جان، بے شعور، ناپاک، گھناؤنی چیز ہے. اس میں غور کر کے کس کی قدرت و حکمت نے اس گھناؤنے قطرے کو ایک خون منجمد کی صورت میں، پھر خون کو گوشت کی صورت میں، پھر اس گوشت کے اندر ہڈیاں پیوست کرنے میں تبدیلیاں کی، پھر اس کے اعضاء و جوارے کی نازک نازک مشینیں بنائیں کہ یہ ایک چھوٹا سا وجود ایک چلتی پھرتی فیکٹری بن گیا جس میں سینکڑوں عجیب و غریب خودکار مشینیں لگی ہوئی ہیں. اور زیادہ غور سے کام لو تو ایک فیکٹری نہیں بلکہ ایک عالم اصغر ہے کہ پورے جہاں کے نمونے اس کے وجود میں شامل ہیں. اس کی تخلیق و تکوین بھی کسی بڑے ورک شاپ میں نہیں بلکہ وطن مادر کی 3 اندھیریوں میں ہوئی, اور 9 مہینے اسی تنگ و تاریک جگہ میں وطن مادر کے خون اور آلائشوں سے غذا پاتے ہوئے حضرت انسان کا وجود تیار ہوا. ثم السبیل یسر, پھر اللہ تعالی نے ان کے ظہور کے لیے راستہ آسان فرما دیا. اس عالم میں آئے تو ان کی شان یہ تھی کیا اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا, یعنی تمہیں شکم مادر سے اللہ تعالی نے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ نہ جانتے تھے. اب قدرت نے تعلیم و تلقین کا سلسلہ شروع کیا. سب سے پہلا ہنر رونے کا سکھلایا جس سے ماں باپ متوجہ ہو کر اس کی بھوک پیاس اور ہر تکلیف کو دور کرنے پر لگ جائیں. پھر ہونٹوں مسوڑوں کو دبا کر ماں کی چھاتیوں سے دودھ نکالنے کا ہنر سکھلایا جس سے وہ اپنی غذا حاصل کرے. کس کی مجال تھی جو اس لا یعقل بچے کو یہ دونوں ہنر سکھا دے جو اس کی موجودہ ساری ضرورتوں کی کفالت کرتے ہیں بجز اس قدرت کے جو اس کی تخلیق کی مالک ہے. اب ضعیف بچہ ہے, ذرا ہوا لگ جائے تو پج مردہ ہو جائے, ذرا سردی یا گرمی لگ جائے تو بیمار ہو جائے. نہ اپنی کسی ضرورت کو مانگ سکتا ہے نہ کسی تکلیف کو دور کر سکتا ہے. یہاں سے چلیے اور جوانی کے ایک عالم تک اس کی تدریجی منازل تک غور کرتے جائیے تو قدرت حق جل شأنہ کا ایک عظیم شاہکار سامنے آئے گا کہ عقل حیران رہ جائے گی. ثم جعل من بعض ضعف قوة, اب یہ قوت کی منزل میں پہنچے تو زمین آسمان کے قلابے ملانے لگے, چاند اور مریخ پر کمند پھینکنے لگے, بحر و بر پر اپنے قبضے جمانے لگے, اپنے ماضی و مستقبل سے غافل ہو کر من اشد منا قوہ, ہم سے زیادہ کون قوی ہو سکتا ہے کہ نعرے لگانے لگے. یہاں تک کہ اسی قوت کے نشے میں اپنے پیدا کرنے والے کو بھی بھول گئے اور اس کے احکام کی پیروی کو بھی. مگر قدرت نے اس کو بیدار کرنے کے لیے فرمایا ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا, یہ غافل خوب سمجھ لے کہ یہ قوت تیری چند روزہ ہے, پھر اسی ضعف کے عالم کی طرف لوٹنا ہے اور اسی تدریج سے ضعف بڑھنا شروع ہوگا جس کا اثر ایک وقت کے بعد شیبہ بالوں کی سفیدی کی صورت میں ظاہر ہوگا اور پھر سبھی اعضاء و جوارے کی شکل و صورت میں تبدیلیاں لائے گا. دنیا کی تاریخ اور دوسری کتابیں نہیں, خود اپنے وجود میں لکھی ہوئی اس مخفی تحریر کو پڑھ لو تو اس یقین کے سوا کوئی چارہ کار نہ ہوگا کہ يخلق ما يشاء وهو العليم القدير, کہ یہ سب کارسازی اس رب العزت کی ہے جو پیدا کرتا ہے, جو چاہتا ہے جس طرح چاہتا ہے, اور علم میں بھی سب سے بڑا ہے اور قدرت میں بھی. کیا اس کے بعد بھی اس میں کچھ شبے کی گنجائش رہ گئی کہ وہ جب چاہے مردوں کو دوبارہ بھی زندہ کر سکتا ہے؟ آگے پھر منکرین قیامت کی لغو گوئی ان کی جہالت کا بیان ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُقْسِمُ الْمُجْرِمُونَ مَا لَبِثُوا غَيْرَ سَاعَةٍ, یعنی جس روز قیامت قائم ہوگی تو یہ منکرین قیامت اس وقت کے ہولناک مناظر سے مدہوش ہو کر یہ قسمیں کھانے لگیں گے کہ ہمارا قیام تو ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہا. مراد اس قیام سے ہو سکتا ہے کہ دنیا کا قیام ہو, کیونکہ ان کی دنیا آرام و عیش سے گزری تھی اور اب مصائب شدیدہ سامنے آئے تو جیسے انسان کی طبعی عادت ہے کہ راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھا کرتا ہے, اس لیے قسمیں کھا جائیں گے کہ دنیا میں تو ہمارا قیام بہت ہی مختصر ایک گھڑی کا تھا. اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس قیام سے مراد قبر اور برزخ کا قیام ہو, اور مطلب یہ ہو کہ ہم تو سمجھتے تھے کہ قبر یعنی عالم برزخ میں قیام بہت طویل ہوگا اور قیامت بہت زمانے کے بعد آئے گی, مگر معاملہ برعکس ہو گیا کہ ہم برزخ میں تھوڑے ہی دیر ٹھہرنے پائے تھے کہ قیامت آ گئی. اور یہ جلدی آنا ان کو اس بنا پر محسوس ہوگا کہ قیامت میں ان کے لیے کوئی خوشی و راحت کی چیز تو تھی نہیں, مصیبت ہی مصیبت تھی. اور انسانی فطرت یہ ہے کہ مصیبت آنے کے وقت پچھلی راحت کے زمانے کو بہت مختصر سمجھنے لگتا ہے. اور کافروں کو اگرچہ قبر و برزخ میں بھی عذاب ہوگا, مگر قیامت کے عذاب کے مقابلے میں وہ بھی راحت محسوس ہونے لگے گا اور اس زمانے کو مختصر سمجھ کر قسم کھائیں گے کہ قبر میں ہمارا قیام بہت مختصر ایک گھڑی کا تھا۔ کیا محشر میں اللہ کے سامنے کوئی جھوٹ بول سکے گا؟ اس آیت سے معلوم ہوا کہ محشر میں کفار قسم کھا کر یہ جھوٹ بولیں گے کہ ہم تو دنیا میں یا قبر میں ایک گھڑی سے زیادہ نہیں رہے۔ اسی طرح ایک دوسری آیت میں مشرکین کا ایک قول مذکور ہے کہ وہ قسم کھا کر کہیں گے کہ ہم مشرک نہیں تھے، واللہ ربنا ما کنا مشرکین۔ وجہ یہ ہے کہ محشر میں رب العالمین کی عدالت قائم ہوگی، وہ سب کو آزادی دیں گے جو چاہے بیان دے، جھوٹ بولے یا سچ بولے، کیونکہ رب العزت کو ذاتی علم بھی پورا پورا ہے اور عدالتی تحقیقات کے لیے وہ ان کے اقرار کرنے نہ کرنے کا محتاج نہیں۔ جب انسان جھوٹ بولے گا تو اس کے منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور اس کے ہاتھ پاؤں اور کھال و بال سے شہادت لی جائے گی، وہ سچ مچ سارا واقعہ بیان کر دیں گے جس کے بعد اس کو کوئی حجت باقی نہ رہے گی۔ اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم کا یہی مطلب ہے، اور قرآن کریم کی دوسری آیتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ محشر میں مختلف مواقف ہوں گے اور ہر موقف کے حالات الگ ہیں۔ ایک موقف وہ بھی ہوگا جس میں بغیر اذن الہی کسی کو بولنے کا اختیار نہ ہوگا اور وہ صرف سچ اور صحیح بات ہی بول سکے گا، جھوٹ پر قدرت نہ ہوگی۔ جیسا ارشاد ہے، لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا، قبر میں کوئی جھوٹ نہ بول سکے گا۔ اس کے برخلاف قبر کے سوال و جواب میں احادیث صحیحہ میں مذکور ہے کہ جب کافر سے پوچھا جائے گا کہ تیرا رب کون ہے اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، تو وہ کہے گا، ہائے ہائے میں کچھ نہیں جانتا۔ اگر وہاں جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو کیا مشکل تھا، کہہ دیتا کہ میرا رب اللہ ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہ ایک عجیب بات ہے کہ کافر لوگ اللہ کے سامنے تو جھوٹ بولنے پر قادر ہوں اور فرشتوں کے سامنے جھوٹ نہ بول سکیں۔ مگر غور کیا جائے تو کچھ تعجب کی بات نہیں، وجہ یہ ہے کہ فرشتے نہ تو عالم الغیب ہیں نہ ان کو یہ اختیار ہے کہ ہاتھ پاؤں کی گواہی لے کر اس پر حجت تمام کر دیں۔ اگر ان کے سامنے جھوٹ بولنے کا اختیار ہوتا تو سب کافر فاجر عذاب قبر سے بے فکر ہو جاتے، بخلاف اللہ جل شانہ کہ وہ دلوں کے حال سے بھی واقف ہیں اور اعضاء و جوارح کی شہادت سے اس کا جھوٹ کو کھول دینے پر بھی قادر ہیں اس لیے محشر میں یہ آزادی دے دینا عدالتی انصاف میں کوئی خلل پیدا نہیں کرتا۔ واللہ اعلم۔ تمت سورۃ الروم بحمدللہ فی یوم السبت 28 ذی قعدہ 1391 ہجری۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔